telah lama ku alami hidup tiada pegangan pengangguran. Ya Allah, tiap hari susah makan, anak istri bertaisan jadi akan nasib.